کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نماز کا وقت بھی عشاء کا مؤخر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پہلے نماز 7 بجے ہوا کرتی تھی، اب 7:15 ہے، تو اس وجہ سے کلاس کا ٹائم تھوڑا سا ہم نے مؤخر رکھا ہے، آپ دوستوں میں اعلان نہ کر سکے تھے ہم۔ تو آئندہ یہ نوٹ کر لیجئے، آئندہ جو کلاس ہوگی وہ 7:45 پہ شروع ہوگی اور 8:45 پہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے گرامر کا سبق پڑھا تھا، وہ آپ سنائیں گے۔ کل ہم نے اس میں مفعول کے بارے میں پڑھا تھا، اور نیٹ پہ دوست جو موجود ہیں وہ اس سبق کو نہیں سن سکے، اس وجہ سے ان کے لیے اور آپ حضرات کے تکرار کے لیے میں اس کا اعادہ کرتا ہوں سبق کا، آپ توجہ سے سنیے گا۔ میں نے یہ بتلایا تھا کہ جو لفظ مفعول کے وزن پر ہو، کس وزن پر ہو؟ مفعول، مفعول کے وزن پر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں مفعول، یعنی جو مفعول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو وہ اس میں مفعول ہوگا۔ مفعول میں ذرا غور کریں، اگر آپ اسے لکھ سکتے ہو تو لکھ لیں، اپنے سامنے کاپیوں پر لکھ لیں مفعول، اس لفظ کو لکھیں اور اس طریقے سے لکھیں، میم زبر فا مف، عین پیش واؤ او، مفعول، لام دو پیش لن، مفعول۔ اب مفعول کس سے بنا ہوا ہے؟ فعالا سے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اندر اصل حرف کون سے ہیں؟ فا، عین اور لام، یہ تو اس کے کون سے حرف ہیں؟ اصل حرف۔ اور یہ کتنے ہیں؟ 4 کے 5؟ 3۔ اصل حرف کتنے ہیں؟ 3، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے کہ 3 سے زائد کتنے ہیں اس میں؟ 2، ایک شروع میں میم اور دوسرا واؤ، شروع کا میم بھی زائد ہے اور عین کے بعد جو واؤ آ رہا ہے وہ بھی زائد ہے۔ جو زائد حرف ہوتے ہیں وہ علامت ہوا کرتے ہیں، جو زائد حرف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ علامت۔ اب کسی بھی لفظ سے آپ نے اس میں مفعول بنانا ہے تو اس طریقے کے مطابق بنا لیں، 3 حرف تو اس کے اصلی لے لیں، شروع میں میم لگا دیں اور 2 حرفوں کے بعد کیا لگا دیں؟ واو، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس میں مفعول۔ جیسے مثال کے طور پر خالقا، توجہ ادھر میری طرف، خالقا ایک لفظ ہے، خالقا سے ہم نے اس میں مفعول بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ شروع میں کیا لگائیں گے؟ میم، اور دوسرا حرف کون سا ہے خالقا کا؟ دوسرا حرف کون سا ہے؟ لام، لام کے بعد کیا لگائیں گے؟ واو، تو کیا بن جائے گا؟ مخلوق۔ اب یہ مخلوق کیا بن گیا؟ اس میں مفعول۔ اب مفعول کے نیچے مخلوق کو لکھیں اور دیکھیں ذرا، مفعول کے نیچے مخلوق کو دیکھیں کہ اصلی حرف کے برابر میں اصلی حرف آ رہے ہیں کہ نہیں، اور جو زائد حرف ہیں وہ بے عینی ہی موجود ہیں۔ دیکھو جی، مفعول میں پہلے کون سا لفظ آیا تھا؟ میم۔ مخلوق میں بھی پہلے کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم، اور مفعول میں میم کے بعد جو اصلی حروف تھے وہ شروع ہو رہے ہیں، کون سا لفظ، کون سا حرف آیا؟ فا۔ مفعول میں میم جو علامت ہے اس کے بعد کون سا حرف آیا؟ فا. اور مخلوق ان میں کیا آ رہا ہے اس کے برابر میں؟ خا. اور آگے دوسرا اصلی حرف مفعول ان کے اندر وہ کون سا ہے؟ عین. اور مخلوق ان کے اندر دوسرا اصلی حرف کون سا ہے؟ نام. اور مفعول ان کے اندر دوسرے حرف کے بعد یعنی دو اصلی حرف جو ہیں ان کے بعد کون سی علامت ہے؟ واو. مخلوق ان میں بھی لام کے بعد کون سی علامت ہے؟ واو. اور مفعول ان میں آخری اصلی حرف کون سا ہے؟ لام. اور مخلوق ان میں آخری اصلی حرف کون سا ہے؟ قاف. آپ نے دیکھا کہ جو اصلی حرف ہیں وہ اپنے اپنے اور جو علامت ہے وہ مشترک. بات سمجھ آئی؟ جو اصلی حرف ہیں وہ تو وہی رہیں گے جو کلمہ کے اصلی حرف ہیں، اور جو علامتیں ہیں وہ ہر کسی کے اندر وہی لگتی رہیں گی. جیسے اس میں فاعل کے اندر ہم نے علامات پڑھی تھی کہ ہم نے فاعل اس سانچے کے اوپر مختلف الفاظ کو ڈھالا تھا. کیا کیا تھا ہم نے؟ کہ جو اصلی حرف تھے ان میں سے پہلے حرف کے بعد ہم نے کیا لگا دیا تھا؟ الف. تو اس میں فاعل کی علامت کیا ہو گئی؟ الف. ٹھیک ہے جی. الف لگانا کہاں ہے؟ دوسرے حرف کے بعد. نہیں جناب، پہلے حرف کے بعد. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں فاعل یہ لکھیں، فاعل کے نیچے لکھیں خالق. ٹھیک ہے جی. فاعل کے نیچے لکھیں خالق. اب ان کی پارٹیشن کریں، الگ الگ کریں. فاعل میں فا کے برابر میں کون سا لفظ آ رہا ہے نیچے؟ خا. یہ اصلی حرف ہے کہ نہیں؟ خالقا. اچھا، اس کے بعد فاعل کا جو الف ہے اس الف کے بعد اس کے برابر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ الف. یہ الف کون سا ہے؟ علامت ہے یا اصلی ہے؟ علامت ہے، اصلی حرف نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد فاعل میں عین کے برابر میں کون سا حرف آ رہا ہے؟ لام. خالق کا لام آ رہا ہے، لام بھی اصلی ہے. فاعل میں آخر میں جو لام آ رہا ہے اس کے برابر میں کون سا حرف آ رہا ہے خالق کا؟ ٹھیک ہے جی، بات واضح ہو گئی. خلاصہ یہ ہوا کہ جو لفظ فاعل کے سانچے میں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اس میں فاعل. اور جو لفظ مفعول کے سانچے میں ڈھل کر کے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اس میں مفعول. یہ کل کا ہمارا سبق تھا. آپ نے کچھ مثالیں تلاش کی ہیں تو بتائیں. شاہد و مشہود. ٹھیک ہے جی، اس میں تو دونوں مثالیں آ گئی. اس میں فاعل کی مثال بھی آ گئی اور اس میں مفعول کی مثال بھی آ گئی. اچھا جی، شاہد یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل. اور مشہود یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں مفعول. کوئی اور مثال بھی. مغفور یہ کس کی مثال ہے؟ اس میں مفعول کی. کوئی اور مثال جی. کاتب مکتوب. کاتب کس کی مثال ہے؟ اس میں فاعل کی. اور مکتوب کس کی مثال ہے؟ اس میں مفعول کی. کوئی اور مثال. قاصد مقصود. ٹھیک ہے جی. قاصد کس کی مثال ہے؟ اس میں فاعل کی. اور مقصود کس کی مثال ہے؟ اس میں مفعول کی. کوئی اور مثال. ناظر منظور. ٹھیک ہے جی. ناظر کس کی مثال ہے؟ کی مثال ہے اس میں مفعول کی. شاکر نہیں کہنا جی، شاکر. شاکر مشکور. یہ جب آپ گرامر پڑھیں گے تو بہت سا تلفظ بھی درست ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل. جابر اس میں فاعل ہو جائے گا اور مجبور اس میں مفعول ہو جائے گا. یہ مثال پیش کر رہے ہیں ناصر منصور. ٹھیک ہے جی, ناصر اس میں فاعل ہے اور منصور اس میں مفعول ہے. کوئی اور مثال ہے, غالب مغلوب. ٹھیک ہے جی, مغلوب کیا ہے اس میں مفعول اور غالب کیا ہے. ایک ادنا امتی مثال پیش کر رہے ہیں محفول. محفول مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا لفظ لکھا ہے. اچھا اچھا, مفعول محفول نہیں جی, اس کو یوں لکھنا ہے مفعول. اب عین ڈالنے کے لیے, اچھا مفعول عین کے لیے. اب کوئی ایسا انگلش کے اندر لفظ نہیں شاید آپ کو مل رہا جو عین کو ظاہر کرے. مفعول, ہاں جی ٹھیک ہے, تلفظ تو صحیح ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, مفعول. عاقل معقول. عاقل اس میں فاعل ہوگا اور معقول اس میں مفعول. جی, عالم معلوم. ٹھیک ہے جی, مثال عالم کیا ہے اس میں فاعل اور معلوم کیا ہے اس میں مفعول. اور کوئی مثال؟ بالکل صحیح ہے, صادق مصدوق. صادق اس میں فاعل ہے اور مصدوق اس میں مفعول ہے. کوئی اور مثال؟ ظالم مظلوم. ظالم اس میں فاعل ہے اور مظلوم اس میں مفعول ہے. یہ مثال پیش کر رہے ہیں ذاکر مذکور. ٹھیک ہے جی, مثال ذاکر اس میں فاعل ہے اور مذکور اس میں مفعول ہے. رازق مرزوق. ٹھیک ہے جی, یہ مثال بھی رازق اس میں فاعل ہے اور مرزوق اس میں مفعول ہے. اچھا جی, یہ بتلائیں کہ اس میں فاعل کا معنی کیسے کریں گے. مثلا رازق اس میں فاعل ہے, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ رزق دینے والا. اور مرزوق کا کیا معنی ہوگا؟ جس کو رزق دیا گیا, رزق دیا جانے والا. اچھا جی, مالک مملوک. مالک اس میں فاعل ہے اور مملوک. خالق اس میں فاعل ہے اور مخلوق اس میں مفعول ہے. خالق کا کیا معنی کریں گے اور مخلوق کا کیا معنی کریں گے؟ پیدا کیا گیا. اچھا جی, اور کوئی لفظ؟ عامر. اس کا اس میں مفعول کیا آئے گا؟ معمور. عامر کا کیا مطلب ہوگا؟ عامر کا مطلب ہاں؟ ارے بھائی, وہ عامر حکم دینے والا, وہ الف کے ساتھ ہوتا ہے عامر. آپ کا جو نام ہے وہ عامر نہیں ہے, عامر ہے. عین کے ساتھ لکھتے ہیں یا الف کے ساتھ لکھتے ہیں؟ عین کے ساتھ لکھتے ہیں. جو عین کے ساتھ لکھا جائے عامر, اس کا مطلب ہے آباد کرنے والا. ٹھیک ہے جی, اور اس کا اس میں مفعول آئے گا معمور. معمور کا کیا مطلب ہوگا؟ جس کو آباد کیا جائے, آباد کیا جانے والا. اگر ہو نا عامر علیف کے ساتھ عامر, اس کا مطلب ہوگا حکم دینے والا. اور اس کا اس میں مفعول کیا آئے گا؟ معمور. معمور نہیں, معمور. اب آپ کو اردو بھی تلفظ کے ساتھ بولنی پڑے گی. معمور. معمور کا مطلب جس کو حکم دیا جائے, حکم دیا گیا ہو. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو ہم نے کس طریقے سے شناخت کرنا ہے. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں فاعل کا معنی کیسے کرنا ہے اور اس میں مفعول کا معنی. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا کل کا سبق تھا, اور آئندہ جو گرامر کا سبق ہے, آگے کا سبق, وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ایک دفعہ تجوید کا کل کا سبق آپ سنا دیجئے. کل ہم نے کون کون سی علامات پڑھی تھی؟ کل ہم نے فلے اور قاف کی علامت پڑھی تھی. فلے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں فلے کے اندر کتنے حرف آ رہے ہیں؟ تین, صاد, لام اور یا. اور یہ کس کا مخفف ہے؟ الوصل اولا کا. الوصل اولا کا کیا مطلب ہے؟ الوصل اولا کا مطلب یہ کہ یہ یہاں ملانا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, تو جہاں فلے موجود ہو تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہرنا نہیں چاہیے, ملا کے پڑھنا بہتر ہے وہاں. دوسرا ہم نے پڑھا تھا قاف. قاف کا کیا مطلب ہے؟ قیل علیہ الوقف. قیل علیہ الوقف کا یہ مخفف ہے. قیل علیہ الوقف کا کیا مطلب ہے؟ قیلا الگ, اب تو آپ کو خود ترجمہ کر لینا چاہیے. قیلا کا کیا مطلب ہے؟ کہا گیا ہے علیہ, اس پر, الوقف. تھوڑا سا سوچ لیں, آپ کا ترجمہ حل ہو جائے گا. قیل علیہ الوقف, کہا گیا ہے کہ اس پر وقف ہے, یعنی کہا گیا ہے, ضعیف سا قول ہے, اور یہاں بھی نہ ٹھہرنا بہتر ہے. آج ہم نے دو علامات پڑھنی. ایک ہم نے علامت پڑھنی ہے فل, صاد اور لام, فل. اور دوسری علامت پڑھنی ہے قیف. اس کو قیف پڑھنا ہے, قاف اور فا, قیف. یہ جو فل ہے, صاد اور لام, اس سے اشارہ ہے قد یو فل کی طرف. قد یو فل, قد یوصل کا مطلب ہے کہ کبھی ملایا جاتا ہے. وہ آپ اپنے پاس سے نکال لیں. کبھی ملایا جاتا ہے, کبھی کے بالمقابل اکثر ہوگا نا. کبھی ملایا جاتا ہے, کبھی ملایا جاتا ہے, تو اس کے بالمقابل کیا ہوگا؟ اکثر نہیں ملایا جاتا. نہیں سمجھ رہے بات؟ جی, اسی لیے جناب دیکھیے, قد یوصل کی علامت ہے یہ فل. یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے, کبھی نہیں, لیکن ٹھہرنا بہتر ہے, نہ ملانا بہتر ہے, اور ملانا اتنا زیادہ بہتر نہیں. قد یوصل کبھی ملایا جاتا ہے, سمجھ آ رہی بات؟ یعنی سیدھے سے الفاظ میں کہ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جہاں پر فل لکھا ہو وہاں کیا کرنا بہتر ہے؟ ٹھہرنا بہتر ہے. اور فل کس کا مخفف ہے؟ قد یوصل کا. قد یوصل کا کیا معنی ہے؟ کہ کبھی ٹھہرا جاتا ہے. تو اس کے برعکس کیا ہوگا؟ اکثر ٹھہرا نہیں جاتا. نہ ٹھہرنا کیا ہے؟ بہتر. نہ ٹھہرنا یعنی وقف کرنا. جی, ٹھہرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, فل قد یوصل کی علامت ہے, یہاں کبھی ٹھہرا بھی جاتا ہے, کبھی نہیں. کبھی ملایا جاتا ہے اور اکثر ملایا نہیں جاتا. جب اکثر نہ ملائیں گے تو کیا کریں گے؟ ٹھہریں گے. لہذا ٹھہرنا کیا ہو گیا؟ بہتر ہو گیا. دوسری علامت, دوسری علامت ہے قف کی، یہ قف کو قف ہی لکھ دیا جاتا ہے، قف مستقل ایک لفظ ہے، قاف دو نقطوں والا قاف، قف یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مستقل لفظ ہے، یہ پورا کا پورا لفظ علامت کے طور پر لکھا گیا ہے. قف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ، کوئی عرب جا رہا ہو آپ نے اس کو کہنا ہو ٹھہر جاؤ کیا کہو گے؟ قف. وہ وقف جو ہے نا وہ ماضی بن جائے گا، وقفہ، یہ ہم نے امر بنانا ہے اس کو، وقفہ کا مطلب ہو جائے گا وہ ٹھہرا، اور قف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ. تو قف کا کیا مطلب ہے؟ ٹھہر جاؤ. جی آرڈر ہے اس کے اندر، آرڈر حکم، یہ فعل امر ہے جو ابھی تک ہم نے گرامر کے اندر پڑھا نہیں ہے، جب پڑھیں گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر چوہی صاحب امر دیا کریں گے عربوں کو یہاں بیٹھ کر انشاءاللہ. تو قف کا مطلب ہے ٹھہر جاؤ. یہ علامت کہاں لکھی جاتی ہے؟ یہ علامت وہاں لکھی جاتی ہے جہاں یہ احتمال ہو کہ پڑھنے والا ملا کر پڑ جائے گا، تو وہاں لکھ دیتے ہیں قف ٹھہر جاؤ. جہاں اس بات کا اندیشہ ہو کہ پڑھنے والا ملا کر کے پڑے گا اور آگے چلا جائے گا، تو وہاں کیا کہہ دیتے ہیں؟ قف. وہاں لکھ دیتے ہیں قف. خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں بھی ٹھہر جانا ہی بہتر ہے. تو سل کے اندر بھی ٹھہرنا بہتر اور قف کے اندر بھی ٹھہرنا بہتر. آج ہم نے جو دو علامات پڑھی ہیں سل کی اور قف کی، حاصل یہ کہ ان دونوں علامات کے اوپر ٹھہرنا ہی بہتر ہے. گرامر کا سبق، اگر نہ بھی ٹھہرا جائے تو گنجائش ہے، لیکن ٹھہرنا ہی اس پر بہتر ہے. جی آپ کو یاد ہوگا گرامر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاعل یا مفعول کا وزن سانچہ یہ ہم وہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ جس لفظ کے اندر اصلی حرف کتنے ہوں؟ تین. اگر اصلی حرف تین سے زیادہ ہوں تو وہاں پر یہ سانچہ نہیں کام کرے گا، وہاں اسم فاعل یا اسم مفعول بنانے کے لیے ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا. لیکن اب میں نے آپ کو آپ سے وہ بنوانا نہیں، جو بنا ہوا ہے وہ سمجھانا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن شریف کے اندر جو اسم فاعل یا اسم مفعول تحریر ہیں لکھے ہوئے ہیں، بس آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اسم فاعل ہے اور یہ اسم مفعول ہے. آپ توجہ سے میری بات سنیں انشاءاللہ، بات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان. جیسے ہم نے پیچھے علامات پڑھی تھی، آنی آئینی اونا اینا آتن یا گولتا، اس طریقے سے پڑھی تھی نا علامات، اسی طرح علامت یاد رکھیں. جس لفظ کے شروع میں منہ ہو، نیم پیش منہ، جس لفظ کے شروع میں میم پیش منہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو، وہ اس میں فاعل ہوگا. شروع میں کیا ہو؟ میم پیش منہ. میم پیش لمبا ہو جاتا ہے، بس اتنا کہتے ہیں شروع میں کیا ہو؟ منہ. منہ نہیں منہ. ہاں جی، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب یہ تو لفظوں کے بھی منہ نکالنے لگے ہیں. آخری حرف سے پہلے زیر ہو، شروع میں منہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اسم فاعل. مثال سے بات مزید واضح ہو جائے گی. جیسے مؤمن، مؤمن شروع میں کیا ہے؟ منہ ہے نا، اور آخری حرف سے پہلے مؤمن، مین کے نیچے زیر ہے نا، آخری حرف نہیں دیکھنا. یاد رکھیں یہ گرامر کے اندر بات آپ کو محسوس ہوگی، آپ اسے دیکھیں گے کہ آخری حرف جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے. مفعول، مفعولا، مفعولین، حالات کے بدلنے سے آخری حرف بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر ہے، کبھی زیر ہے، کبھی پیش ہے. آپ دیکھیں گے کبھی ربن ہے، کبھی ربن ہے، کبھی ربن ہے، کبھی ربہو ہے، کبھی ربہو ہے، کبھی ربی ہی ہے. آخری حرف بدلتا رہتا ہے. اکثر و بیشتر ایسے الفاظ ہیں جن کا آخر بدلتا رہتا ہے. بعض ایسے بھی الفاظ ہیں جو بڑے مبنی قسم کے، بڑے پکے، جامد، وہ کسی قسم کی تبدیلی کو اپنے اوپر آنے نہیں دیتے، آخر بس اپنا بڑا مضبوط رکھتے ہیں. بہرحال اس بحث میں میں نہیں پڑھنا چاہتا، ہم نے تو جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو اس لیے میں نے یہ بتلایا آپ کو کہ اس میں فاعل کی علامت کیا ہے، شروع میں منہ اور آخری حرف پر نہیں بلکہ آخر سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہو، زیر ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں فاعل. اس کی کئی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں، مؤمن، مسلم، مکرم، منافق، موافق، مخالف، محاسب، مجادل، مخادع، مستہزئ. بنے گا کہ نہیں؟ مستہزئ. ضروری نہیں کہ چار حرف اصلی ہوں، اس کے پانچ بھی ہو سکتے ہیں. مستہزئ ان، یہ آخر میں واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا، وہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے، واو صرف لکھنے میں آ رہا ہے، آخری حرف حمزہ ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر. جی بالکل، مستہزی، مستہزی. واو کی ضرورت نہیں ہے، نہیں میم پیش واو ضروری نہیں ہے، صرف میم پیش بس. جی یہ علامت ہوگی، صرف میم اور اس کے اوپر پیش، آگے واو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور آخری حرف سے پہلے زیر، تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں فاعل. ایسا مشکل تو نہیں؟ یہ آوازاں ہی کرنی ہے نا، شروع میں جو منہ ہوئے تھے آخر تو پہلے ای ہوئے، تو وہ اس میں فائل ہے، منہ ای. انتہائی آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں. مصدق بھی بالکل اس میں فائل ہے، مصدق شروع میں منہ ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر ہے، مصدق. جی جی بالکل. متکلم، ماشاء اللہ، متکلم بالکل، یہ اس میں فاعل کی مثال ہے، شروع میں منہ ہے اور آخر سے پہلے زیر ہے. مبارک اس میں فاعل ہے، بالکل ٹھیک ہے. نیٹ والے ساتھی کوئی مثال نہیں دے رہے، لگتا ہے انہیں مثالیں نہیں آتی. مجاہد، ماشاء اللہ، مجاہد، یہ بھی. جی قاصر، قاصر اس میں فاعل میں ہی ہے، لیکن یہ وہ پہلے والا اس میں فاعل ہے جو بڑا آسان ہے، تین حرف والا. جی اچھا، یہ موبائل کی مثال، یہ موبائل کی مثال آپ دے رہے ہیں، موبائل. اچھا اگر ویسے عربی ضابطوں کے مطابق اسے بنانا چاہیں تو یہ اس میں فائل کا وزن ہے، موبائل. اچھا جی یہ مثال دے رہے ہیں، مجرم بالکل، یہ بھی اس میں فائل کی مثال ہے. محافظ، یہ بھی اس میں فائل کی مثال ہے. منکر ماشاءاللہ یہ بھی اس میں فاعل کی مثال ہے, اور مفسد یہ بھی اس میں فاعل کی مثال ہے. یہ جناب ایک بھائی مثال پیش کر رہے ہیں مونگ پھلی, آپ نے تو موبائل کی مثال دی, انہوں نے اس سے بھی مختلف دی ہے. ویسے قواعد کو جو میں نے بتلایا ہے نا قانون, اس کو دیکھے تو یہ اس میں فائل ہے, شروع میں منہ ہے اور آخری حرف سے پہلے زیر ہے. اچھا جی مخرج, ہاں جی بالکل ٹھیک ہے یہ مثال. ہاں جی کوئی اور مثال, مؤخر ٹھیک ہے, مقدم ٹھیک ہے, مستقدم ٹھیک ہے, متعلق یہ بھی ٹھیک ہے مثال اس میں فائل کی, محتمم یہ بھی ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, منصف یہ بھی ٹھیک ہے اس میں فائل ہے, منتظر یہ بھی ٹھیک ہے اس میں فائل ہے. ماشاءاللہ ماہر ہو گئے ہیں آپ, اب تو آپ دوسری زبانوں کی مثالیں بھی پیش کرنے لگے ہیں. یہ سمجھ آنے کی بات ہے نا, جب بندہ کسی ضابطے کو سمجھ لے تو اس کے مطابق وہ مثال پیش کرے کسی دوسری زبان سے, مطلب یہی ہے نا کہ اس کو سمجھ آ گئی ہے بات, اس وجہ سے وہ مثالیں پیش کر رہا ہے. متعلم ٹھیک ہے جی, یہ بھی مثال. اچھا یہ اس میں فائل آپ نے مکمل پڑھ لیا الحمدللہ, اب اس سے باہر کوئی اس میں فائل نہیں ہوگا, یا تو وہ فائل ان کے وزن پر ہوگا اور یا اس کے شروع میں منہ اور آخری حرف سے پہلے زیر. اب رہ گئی اس میں مفعول کی بات, یا تو وہ مفعول ان کے وزن پر ہوگا جو آپ پڑھ چکے, اور اگر وہ تین حرف سے زیادہ ہے, چار حرفی ہے, پانچ حرفی ہے, تو اس کے شروع میں بھی منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر, آخری حرف سے پہلے زبر, زبر زبردست نہیں. شروع میں کیا ہوگا, منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر. جیسے دیکھیں جی, مؤمن اس میں فاعل اور مؤمن اس میں مفعول, منتظر اس میں فاعل اور منتظر اس میں مفعول. اس میں مفعول نہیں سمجھ آ رہا آپ کو, اس میں مفعول کے بارے میں ایک تو وہ بات ہے جو کل ہم پڑھ چکے, اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کسی لفظ کے اندر تین حرف اصلی ہیں تو ان کا اس میں مفعول کس وزن پر آئے گا, مفعول کے وزن پر. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر. جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر تین حرف سے زیادہ ہیں اس کے اندر تو اس کا اس میں مفعول کس طرح آئے گا, اس کی میں نے علامت بتلائی, اس کے شروع میں میم پیش منہ اور آخری حرف سے پہلے زبر ہوگا, اگر آخری حرف سے پہلے زیر ہو تو وہ کیا بن جائے گا, اس میں فائل, اور اگر آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو کیا بن جائے گا, اس میں مفعول. جتنی مثالیں آپ نے اس میں فائل کی پیش کی ہیں ان کے آخری حرف سے پہلے زبر لگا کر کیا بنا دیں, اس میں مفعول. اچھا جی, جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی, مسلم اس کا اس میں مفعول کیا ہوگا, مسلم. مؤمن اس میں مفعول کیا ہوگا, مستنصر, مستنصر. ٹھیک ہے جی, مستہزی, درمیانی حرفوں کو نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے جی, جی بالکل ٹھیک ہے. مجاہد اور اس میں مفعول کیا ہوگا, مجاہد بدلے گا, بالکل معنی بدلے گا. مجاہد کا مطلب جہاد کرنے والا, اور مجاہد کا مطلب جس سے جہاد کیا جائے. مستہزی مذاق کرنے والا, اور مستہزا جس سے مذاق کیا جائے. مؤمن ایمان لانے والا, اور مؤمن جس پر ایمان لایا جائے. وہی معنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے، جو کام کرنے والے کے معنی کو ظاہر کرے وہ اس میں فاعل، اور جس پر کام کیا گیا ہے اس کو ظاہر کرے تو وہ اس میں مفعول. نہیں سمجھ آ رہی شیخ صاحب بات؟ کوئی اور مثال پیش کریں نا، اگر سمجھ آ گئی ہے تو مثالیں ڈھونڈنے دینوں میں پیش کریں. مستقیم، یہ تو اس میں فاعل ہے. دیکھیں یہاں مستقم نہیں ہوگا، یہاں مستقام بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مستقیم میں قاف کے نیچے زیر ہے نا، تو اس میں جب ہم اس میں مفعول بنائیں گے تو زبر بن جائے گی، زبر کے بعد پھر یا تو نہیں نہ آتا، زبر کے بعد الف ہو جائے گا. مستقام، مصدق مصدق، ٹھیک ہے جی. موکل موکل، ٹھیک ہے جی. یہ مثال مظلم مظلم، یہ بھی ٹھیک ہے. مؤخر، یہ اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ مؤخر، ٹھیک ہے جی. محرم، ٹھیک مثال ہے جی. محرم اس میں مفعول ہے اور اس کا اس میں فاعل کیا آئے گا؟ محرم، ٹھیک ہے جی. کوئی اور مثال؟ مکرم، اس کا اس میں مفعول کیا، اس میں فاعل کیا آئے گا؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے اور مثال کتنی سمجھ کے پیش کر رہا ہے. جی مؤخر، بالکل ٹھیک ہے، اس میں مفعول. محافظ، ٹھیک ہے جی. مجرم مجرم، ٹھیک ہے مثال جی. ایک ادنا امتی مثال پیش کر رہے ہیں، صالح صالح. یہ مثال نہیں جناب، یہ غلط مثال ہے. یہ صالح جو ہے نا، یہ تین حرفی والا ہے، یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس کا اس میں مفعول یوں نہیں آئے گا. اس کے مجرم مجرم کے نہیں، کوئی ایک معنی نہیں. مجرم کا مطلب ہے جرم کرنے والا، اور مجرم کا مطلب ہے جو جرم کیا گیا. لیکن لوگ غلط العام میں مجرم کو مجرم کہہ دیتے ہیں. ایک ملزم، ایک ملزم. ملزم الزام لگانے والا، اور ملزم جس پر الزام لگایا گیا. مفسد مفسد، بالکل اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی مثالیں. مصلح مصلح، ہاں جی یہ مثال ٹھیک ہے جی. ایک ادنا امتی جو آپ نے صالح صالح کہا تھا نا، وہ مثال ٹھیک نہیں ہے، یہ مصلح مصلح والی ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ، ہمارا گرامر کا سبق مکمل ہوا الحمدللہ. ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول کی شناخت مکمل طور پر پڑھ لی ہے. قرآن کریم میں آپ کو اسم فاعل اور اسم مفعول کے بہت سے الفاظ ملیں گے، اسم فاعل کے تو حد سے زیادہ ہیں، بہت زیادہ الفاظ. مومن مومنون مومنین بہت زیادہ آئے گا، خالدین، ٹھیک ہے جی، مجرمین مفسدین، منافقین منافقون، بہت زیادہ آئے گا. اور اسی طریقے سے اس میں مفعول کے بھی کچھ الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن کریم میں. تو آپ کم از کم 10 الفاظ اس میں فاعل کے، خواہ وہ تین حرفی ہوں یا تین حرفی سے زیادہ ہوں، 10 الفاظ اس میں فاعل کے اور 5 الفاظ اس میں مفعول کے تلاش کیجئے گا. ٹھیک ہے جی، کریں گے تلاش انشاءاللہ. کل پھر انشاءاللہ مزید اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. کوئی ہم نے ضابطے نہیں پڑھنے، کل ضابطے اس کے ختم ہو چکے، علامات مکمل ہو چکی. کل ہم یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اس کی آگے ہم نے گردان کرنی ہو تو کیسے کریں گے. مومنون مومنانی مومنین مومنون، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو کچھ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ایک دو کلاسیں مزید، یعنی ایک دو روز کے بعد ہمارا اسم جو ہے نا وہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ فعل اور حرف شروع کریں گے، گویا کہ 1/3 ہماری گرامر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. باقی تھوڑی سی بالکل قرآن کریم میں ہر طرح کے اسم فاعل ملیں گے، فاعل ان کے وزن پر بھی، اور اس طرح بھی کہ شروع میں منہ ہو اور آخری حرف سے پہلے زیر ہو. اس بالکل تین حرفی، مثلا خالدین، یہ تین حرفی ہے نا، خالد این تو جمع کی علامت ہے نا. یاد رکھیں کہ آپ نے جب اسم فاعل یا اسم مفعول کو دیکھنا ہے، ان کی علامات کو دیکھنا ہے، تو آپ نے بعد میں لگنے والی علامات کو شمار نہیں کرنا اس میں، اسم فاعل اسم مفعول. مثلا خالدین میں آپ نے این تو جمع کی علامت ہے، اس کو الگ کرنا ہے، اس کو الگ کر کے دیکھنا ہے کہ خالد اسم فاعل بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے قانتات آپ کو ملے گا، قانتات، تو آپ یہ سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ قانتات اب اسم فاعل ہے یا نہیں. آت ایک علامت ہے، قانت کو آپ نے دیکھنا ہے، آت علامت ہے جمع کی، اس کو الگ کر کے دیکھنا ہے. ہاں البتہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آت جمع مؤنث کی علامت ہے. قرآن کریم کھول لیجئے، آپ مجھے سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. کہاں سے سنائیں گے جی؟ آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ. آیت نمبر 35 کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ مجھے سنائیں گے، میں آپ سے سنوں گا. فأزلهما الشیطان عنها فأخرج هما مما اصل میں کیا تھا، من ما، من کا ترجمہ کیا ہے سے، اور ما کا ترجمہ کیا ہے، کانا تھے وہ دونوں. دونوں کس لفظ کا ترجمہ ہے، الف کا، کانا تھے اور الف کا مطلب دونوں. فیہی و قلنا کہا ہم نے، ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے، نا کا. اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، تمہارے کس لفظ کا ترجمہ ہے، تم کا. لبعض عدو دشمن ہیں، ہیں کس لفظ کا ترجمہ ہے، جملے کو جوڑنے کے لیے اپنے پاس سے لگایا. و لکم فی الارض مستقر ٹھکانا ہے، و متاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک. ایک کس لفظ کا ترجمہ ہے، الی، الی کا مطلب تو تک ہے، ایک تنوین کا ترجمہ ہے الی حین. آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ تنوین کا ترجمہ کیا جاتا ہے کبھی، کوئی ایک، کچھ ایک وغیرہ. فتلقا بس سیکھے یا حاصل کیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنا کس لفظ کا ترجمہ ہے، من کا کیا ترجمہ ہے سے، اور اپنے کس لفظ کا ترجمہ ہے ہی کا. کلمات چند کس لفظ کا ترجمہ ہے، فا تابا توبہ کی یا توبہ قبول کی، اللہ کی طرف جب نسبت ہو تو کیا مانا، توبہ قبول کی، اور جب بندے کریں تابہ تو توبہ کی. علیہ اس پر یعنی اس کی، انہو ہوا وہی، التواب الرحیم. جن الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے ان الفاظ کا ترجمہ آپ کرتے ہیں. کہا ہم نے, ہم نے کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ناکا. اہبطوا اتر جاؤ تم, یہ وہی لفظ ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے. وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. منہا اس سے, من سے ہا اس, منہا اس سے, جمیعا سب, تمام سارے کے سارے, فا پس, اما جب, یأتین, یہ یأتی لفظ تو پہلے گزر چکا ہے لیکن اور صورت میں گزرا ہے. آپ کو یاد ہوگا اتا یأتی, آتا یوتی, میں آپ کو بتا چکا ہوں, وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا میں گزرا ہے نا, وہی میں نے بتلایا کہ کسی اور شکل میں گزرا ہے, لفظ یہی گزرا ہے. اتا یأتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, ٹھیک ہے جی. ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے جانا, اور اتا یأتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. یأتین آئے, یأتین آئے. آپ سوچیں گے کہ یہ نون کہاں سے آ گیا ہے. یأتین, یأتی کا مطلب تو ہو گیا آئے, اور یا جو شروع میں ہے وہ یہ غائب کی علامت ہے, یہ نون کہاں سے آیا؟ تو اس نون کے بارے میں آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے جب ہم فعل کی بات پڑھیں گے, فعل کی بحث پڑھیں گے. اس نون کو کہتے ہیں نون تاکید, کسی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ نون لگایا جاتا ہے. اس کا ترجمہ کبھی کرتے ہیں, کبھی اس کا ترجمہ الفاظ میں ظاہر نہیں کرتے, کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور, اس قسم کے الفاظ سے کبھی ترجمہ میں اس کو لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے. یا تین آئے کم تمہارے پاس, منی میری طرف سے, یہ منی اصل میں تھا من یا, ٹھیک ہے جی, من یا. یہ درمیان میں ایک نون آ گیا, یہ نون کون سا ہے؟ نون وقایا. ماشاء اللہ زندہ باد, آپ کو تو یاد ہے ہم نے کیا نام رکھا ہے اس کا, نون صلح صفائی. نہیں جناب, ایک من کا نون ہے, من. اچھا اچھا اچھا, ہاں جی, ایک نون صلح صفائی ہو گیا, ایک نون تاکید ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ, دو نون پڑھ لی, ابھی اور بھی نون آئیں گے بڑے. ایک نون آپ نے وہ بھی پڑھا ہے جو شروع میں آتا ہے, جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نعبد نستعین. منی میری طرف سے, میری کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ یا کا. اور من کس کا ترجمہ ہے؟ من کا کیا ترجمہ ہے؟ سے. ہدن ہدایت, فا بس, من من جو, جس نے, تابعہ تابے داری کی. اردو میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تابے, فلاں تو فلاں کا تابے ہو گیا, وہ تو اپنی بیوی کا تابے ہے. اچھا جی, تابعہ تابے داری کی. اچھا یہ دیکھیں کہ ہم اپنے محاورات میں اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کی تابے داری کی, لیکن جب حکومت کی بات آتی ہے نا تو اس میں ہمیں معیوب نہیں لگتا. کہتے ہیں عورتوں کو بھی عہدے ملنے چاہیے, ان کے نیچے مرد کام کریں, اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اچھا جی, تابعہ تابے داری کی, ہدایا میری ہدایت کی. ہدایت تو ہدا کا ترجمہ ہو گیا, میری کس کا ترجمہ ہوا؟ یا کا. ہدایا میری ہدایت کی, فا پس, لا نہیں, خوفن کوئی خوف, کوئی کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ تنوین کا. علیہم ان پر, ان کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ہم کا. وا اور لا نہ, ہم وہ, یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یحزنون حزن سے نکلا ہے, حزن کا مطلب ہے غم, حزن و غم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, حزن و ملال. اور یا علامت ہے غائب کی, اور آخر میں اون جمع کی علامت ہے. و اور الذین جن لوگوں نے کافرو کفر کیا، او جمع کی علامت ہے، و اور کذبو جھٹلایا انہوں نے، بی با کا ترجمہ نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، آیات آیات نہ ہماری، تو آیات نہ ہماری آیات کو، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو، اولائکا کون بتائے گا اولائکا کا واحد کیا آتا ہے؟ ذالکا، زندہ باد، ماشاء اللہ صحیح بتایا، ٹھیک ہے جی، ذالکا اس میں اشارہ بعید، اچھا ماشاء اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں، ایک ادنا امتی بھی بتا رہے ہیں ذالکا ماشاء اللہ، روشن اسلام بھی بتا رہے ہیں ذالکا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شوق سے پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ذوق کو دوبارہ زندہ فرما دیا ہے جو بیچارہ مر گیا دلی میں، جی دل کا بھی اسی کا واحد ہے، یہ تو ایک اور نئی بات بتا دی، میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی طرف بھی کسی کا ذہن جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ذالکا ہو یا تلکا ہو دونوں کی جمع کیا ہے؟ ذالکا، اولائکا وہ سب، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کا مطلب والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، صاحب کا مطلب والا، والا کا کیا مطلب؟ والا دکان والا، سبزی والا، کھانے والا، پینے والا، ٹھیک ہے جی، وہ والا، یہاں اصحاب کا مطلب صحابہ نہیں کرنا معاذ اللہ، لیکن جن لوگوں کے ذہن اور دماغ غلط ہیں وہ غلط معنی یہاں کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب کا مطلب والا اور اصحاب کا مطلب والے، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدون اس میں فاعل ہے یا نہیں؟ لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والے، تو الگ بات ہے، محاورت آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ہمیشہ رہیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر لفظ کا گرامر کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا، تو خالدون ہمیشہ رہنے والے، خالد واحد ہو گیا اور خالدون اس کی جمع ہو گئی، ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، خالدا کا اپنا مطلب ہے ہمیشہ رہنا، خلود سے نکلا ہے، خالدا یخلد ہمیشہ رہنا، کیا نہیں دخل نہیں، خالدا ہے، خالدا ایک مستقل لفظ ہے، خلود خالدا، داخلا تو وہ دال شروع میں آ جاتا ہے نا، یہ خالدا میں دال آخر میں چلا جاتا ہے، اس کو داخلا سے کوئی مناسبت نہیں، فتلقى یہ تو پڑھ لیا تھا، اچھا جی، قلنا کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ تم، منہا اس سے، جمیعا سب، فاما پس جب، یأتین آئے کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، خدن ہدایت، فمن پس جس نے، تابعا تابعداری کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا غمگین ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے، کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک وہ لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ سنائیں گے ایک دفعہ۔ قلنا کہا ہم نے، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ تجوید کی مشق انشاءاللہ کل کریں گے، لیکن کرنی کہاں سے ہے؟ فأذلهما سے، یہاں سے لے کر رکوع کے اختتام تک ہم حدر میں پڑھیں گے کل، لیکن حدر میں پڑھنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کر کے آئیں، پھر تسلسل سے پڑھیں گے۔ تسلسل پیدا کریں قرآن کریم کو پڑھنے میں۔ اردو پڑھنے میں تو روانی ہم پیدا کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں روانی نہیں پیدا ہوئی ابھی۔ قرآن پڑھنے میں روانی پیدا کریں۔ اگر آپ کو دن میں وقت نہ ملے تو آپ ابھی اسی وقت کلاس کے بعد پانچ منٹ بیٹھ کر کے اسے دیکھ لیں، دیکھ کر کے پھر جائیں، پھر کل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اور حدر میں پڑھیں گے۔ اور کل انشاءاللہ ایک رکوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس رکوع کی مختصر سی تشریح ہوگی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور، ارحم علينا يا ارحم الراحمين، ارحم علينا يا اكرم الاكرمين، ارحم علينا يا احسن الخالقين۔ اے اللہ، جو پڑھا گیا، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی اس خدمت سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ، قرآن کی اس خدمت سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو قرآن سے متعلق فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کریم کو نشر کرنے والا بنا، قرآن کریم کی ہدایت کو پھیلانے والا بنا، قیامت کے دن قرآن کریم کا ساتھی بنا، قرآن کو سفارش کرنے والا بنا، جنت میں قرآن کریم کا ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، خدمت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ دعا کریں ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے استاذ اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھتیجے ہیں اور انتہائی بزرگ شخصیت ہیں۔ دو دن قبل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ جتنے بھی رکان دین ہیں ہمارے، اے اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیب سلامت فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔